7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De baby die vorige maand in Den Haag uit het raam van een woning viel en zwaar gewond raakte, is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het incident was anderhalve week geleden in de Schilderswijk. Kort daarna werd de 32-jarige moeder van het jongetje opgepakt. Ze is opgenomen in een penitentiair psychiatrisch centrum, een plek voor gedetineerden met psychische problemen. Er zijn onlangs 3 Nederlanders opgepakt vanwege aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. De 3 zijn inmiddels overgeleverd aan België. Een van hen, een 26-jarige man uit Den Haag, was vermoedelijk de opdrachtgever. De andere verdachten zijn een Rotterdammer van 27 en een Amsterdammer van 22. Rond de Antwerpse haven woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog. Begin dit jaar kondigde de Belgische regering aan de drugshandel strenger te gaan aanpakken. Vorig jaar werd in de haven meer cocaïne dan ooit gevonden. Als blijkt dat Iraanse schoolmeisjes opzettelijk zijn vergiftigd, verdienen de daders de doodstraf. Dat heeft de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, gezegd. Het was voor het eerst dat Khamenei zich uitliet over de aanvallen. Lange tijd zweeg het Iraanse regime tot woede van de bevolking. Sinds eind vorig jaar worden schoolmeisjes in Iran ziek, mogelijk door een stof die via een luchtverversingssysteem wordt verspreid. Zo'n 2400 kinderen op zeker 100 scholen zouden ziek zijn geworden. In Zeist is een auto een ANWB-winkel binnengereden. 2 bezoekers zijn daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder raakte niet gewond. De gevel is flink beschadigd. De auto reed in zijn achterruit de winkel binnen. De politie denkt niet dat er sprake was van opzet. Het weer. Ook vannacht valt er regen en is er kans op natte sneeuw in het noordoosten. Morgen wordt het zo'n 4 graden. Dan ook regen en kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Morgenavond in Close-up, een documentaire over de bizarre wereld van mode-influencers die in Parijs front row zitten bij alle topmodeshows, maar er niet echt van rond kunnen komen. Glamour en afzien. Morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. NPO Radio 1. NTR. Simpel, simpel, simpeler. Als mode-illustrator kan hij met zijn potlood wat zijn vakbroeders met een camera niet kunnen. Weglaten. Met zijn karakteristieke lijnen maakt hij furoren van L tot de Telegraaf, van de Vogue tot Harper's Bazaar. Nu is er een tentoonstelling van zijn werk in Museum Jan in Amstelveen. Hier is Piet Parry. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Piet. Waarom zucht je? Nou, altijd zo'n introductie is wel leuk. Je zucht van pure blijdschap? Ja. Je zucht uit van vreugde? Ja, dat vind ik toch wel fijn om te horen, van dat soort dingen. En wat vond je fijn wat vond je allemaal fijn om te horen? Nou, waarvoor je gewerkt hebt allemaal, voor welke klanten. En dat ik dingen weg kan laten die fotografen niet kunnen laten zien. Of juist wel laten zien. Ja. Een fijne intro. Ja. Ja. Je kan echt leven met deze intro. Ja, absoluut. Ja, nou, hartstikke goed. Dat is voor ons alweer heel fijn om te horen. Je bent modetekenaar, Piet. Ja. Ja, over dat wonderlijke vak gaan we het denk ik nou een uur hebben ongeveer. Want wat is dat eigenlijk voor iets raars om modetekenaar te worden? Ja. Maar goed, je bent er heel erg goed in. En het is prachtig werk wat je maakt. Dus we gaan het daarover hebben. We gaan het hebben over de tentoonstelling in Museum Jan. Die je hebt ingericht van jouw werk. Maar ook tegelijkertijd verbonden aan dat van glaskunstenaars. Want het is een museum wat gespecialiseerd is in glaskunst. Ja, klopt. Museum Jan. En ook nog daadwerkelijke mode. Accessoires of jurken en weet ik, modeontwerpen hangen er. Ja. Heel interessant. Maar ik wou eerst even beginnen. Want we zitten hier nu een minuut of vijf in de studio. En je hebt hem al helemaal... Ja, geanalyseerd eigenlijk, hè, deze ruimte. Ja, nou ja, ik let op de kleuren en op de patronen en hoe lelijk het is en hoe en wat er wel hoe mooi lelijk, is. Hoe lelijk is het? Nou, ik heb het idee dat ik een beetje in een Star Trek ruimteschip zit. Ja. Met vloerbedekking uit 1988. Ja. En, wat is dit voor vloerbedekking, Piet? Nou, het is een druk patroon en is digitaal gedrukt en... En het is heeft een hoog polyestergehalte. Ja. Dus het is een beetje, een beetje suf van kleur allemaal hier. Ja, en je zou nog van Star Trek kunnen zeggen. Dat is nog een soort... Ja, het heeft de kilte van Star Trek. Maar Star Trek nog een heel gedesigned ruimteschip. Dat ziet er nog wel soort echt ontworpen uit. Zoals ze in 19, weet ik veel wat, 70 de toekomst zagen. Ja. Ja. Maar goed. Terwijl dit is. En heeft zo'n ruimte invloed op jou? Nou, als ik hier dagelijks zou werken, dan zou ik wel actie ondernemen. Maar zo eventjes is het goed te doen hoor. Ik bedoel, zo gevoelig ben ik ook weer niet. Nee, precies. Een uurtje red je wel. Een uurtje red ik maar wel. Maar je raadt ons, arme zielen die hier gewoon dag in dag uitkomen, raad je aan om toch eigenlijk wel een keertje in actie te komen. Ja, maar het is natuurlijk ook een ruimte die door iedereen gebruikt wordt. Die kan je niet zo heel erg persoonlijk maken. En het is ook een functionele ruimte, kom. Ja, dat is waar. Het is een studio en hij doet het wel. Daarom. Ja, hij doet het wel. Absoluut. Oké, laten we niet langer klagen over de studio waar we in zitten. Laten we het hebben over je werk. Je bent modetekenaar, Piet. Ja. Wanneer voor zijn mens modetekenaar? Ja, nou, dat verzin je niet. Ik bedoel, je staat niet op 's ochtends en je denkt, ik word modetekenaar. Nee. En het is ook niet iets wat de koning en de koningin willen. Dus als klein jongetje wist ik niet beter dan dat ik naar de academie wilde. En, naar de modeacademie? Ja, naar de kunstacademie. Naar de kunstacademie. Ja, in Arnhem, naar de modeafdeling. En ik wilde modeontwerper worden. Maar al snel bleek op school ook dat er veel aandacht was voor tekenen. En dat opgepikt werd. Op die academie bleek dat. Even een klein stukje. Als klein jongetje wist je al, ik moet daarheen. Ja, ik wist op mijn 11e eigenlijk al best wel wat ik wilde worden. Dus dat, waar groeide je op? In Den Haag, in Rijswijk. Dat noem ik altijd stilletjes Parijswijk natuurlijk. Nee, Parijswijk. Parijswijk, ja. Aan de rand van Den Haag. En, wat voor gezin? Groot gezin, 4 zussen en een broer. En een warm nest. En, lieve ouders? Hele lieve ouders. Zijn allebei helaas niet meer. Dus ze zouden heel trots zijn op me nu. En ook waar, altijd geweest waar hoor. Waar zouden ze nu trots op zijn? Op die tentoonstelling? Ja, dat ik in een museum hang, joh. Nou, mijn vader, die zou in zijn handen klappen. En, maar goed, het is een warm nest. En, wat deden je ouders voor de kost? Mijn vader was accountant. En mijn moeder was huisvrouw. En dat was wel nodig natuurlijk. Want ja, het was een drukke boel. Ja. Ja. Ja. Een middelbare school in Delft, op de Jezuïetenschool. En daarna, meteen... ik ben nog in dienst geweest een half jaar. Maar dat hield ik niet vol. Alsjeblieft. Ja, want... Dat was toch wel heel erg heftig, moet ik zeggen. Maar op je 11e wist je al, ik moet naar die academie toe. Ja, ja. Hoe kwam dat zo? Ja, nou, ik denk ook omdat ik altijd... Ik heb altijd getekend ook. Ik bedoel, er was zo'n gezinsboek. Dat was in een katholiek gezin, was er zo'n gezinsboek... waarin alles werd genoteerd. En er staat in dat ik al in de box op de muur zat te tekenen. Dus... ja, dat verzin je niet. Dat stond in het gezinsboek. Dus ik heb altijd getekend. En lagere school, basisschool, altijd goede cijfers en altijd goed in handarbeid. Dus het zat er eigenlijk, het talent zat er aangeboren in. Ja. En je wist dat ook gewoon. Je wist, daar moet ik iets mee. Nou, je krijgt als je 11 bent, zit je dan op de middelbare school? Dan ga je bijna naar de middelbare school. Nou ja, dus dan ga je er een beetje over nadenken. Toen heb ik gezegd dat ik naar modeontwerper wilde worden. Ja. Ja, want waarom wilde je dan modeontwerper worden als je eigenlijk de hele tijd aan het tekenen was? Ja, omdat ik nog niet wist dat je ook alleen modetekenaar kon worden. Ik bedoel, zo ver ging het allemaal nog niet. Nee, maar je had dus naast een liefde voor tekenen, of gewoon dat deed je gewoon als vanzelf, had je gewoon een vond je de mode, kleren, die mensen die kleren droegen, vond je magisch? Ja. Stel ik me voor. Ja. Ja, het is een beetje het clichéverhaal wat je vaker hoort bij ontwerpers of mensen die in de mode zijn gegaan. Dat je, ja, ik ben ook echt zo'n Barbie-mannetje die met Barbie speelde. En die waren er natuurlijk door mijn 4 zussen. En ik kreeg ook gewoon een Ken. En ik maakte kleertjes voor de Barbie. Maar die maakte ik, die naaide ik dan niet. Dat deed ik dan met nietjes en zo. En lekker slordig met een beetje grove steek. Ik was het allemaal niet zo. Kon het was niet zo'n pietje precies. Was niet zo'n pietje precies. Nou, dat is een goeie. En er zijn wel meer van dat soort verhalen van ontwerpers die al heel vroeg weten dat ze er iets mee hebben en dat ze dan de Barbie nemen en dan. En toen ben je begonnen op die kunstacademie richting mode. Ja. Het is niet de mode geworden, maar het is het tekenen van mode geworden. Zit daar ook nog een klein tragisch aspect in? Nou, ik weet niet wat jij tragisch noemt, maar ik heb het nooit als tragisch. Nee, precies. Nee. Je hebt het nooit gevoeld als eigenlijk had ik gewoon die jurken willen maken. Nee. Maar ik was daar niet toe begiftigd, dus ik heb het moeten doen met het tekenen van de jurk. Ik heb me nooit een mislukte modeontwerper gevoeld. Ik voel me een geslaagde tekenaar, dus ik heb nergens last van. Nee. Ja, nou, een geslaagde tekenaar, dat ben je. En dat is allemaal te zien in Museum Jan. Wat is dat voor Museum Jan? Het is in Amstelveen. Ja, het is een heel sympathiek. Het is prachtig. Ja, en het is niet zo heel erg bekend. Maar het verdient veel meer aandacht. En het heeft een prachtige glaskunstcollectie. Dus het is zijn geen gebruiksvoorwerpen van glas. Het is echt glaskunst. Ja. Dus, heel monumentale stukken staan daar. Ik was wel blij verrast van de verzameling. Hoe werd het contact tussen jou en Museum Jan gelegd? Nou, de directeur van het museum, Marieke, daar kreeg ik gewoon een berichtje van. Of ik voelde om een expositie te doen daar. Ja. En hoe lang geleden was dat? Oh, ja, vorig jaar september of zo. Oké. Okay. Ja. En wat voor punt in je leven was je toen? Bedoel je erop dat ik qua werk? Ik heb een hele drukke periode achter de rug, als je dat wil weten. Bijvoorbeeld, ja. Je bent artistiek directeur geweest van de Biennale in Arnhem. Ja, maar dat is al een tijdje terug. Ja, en die functie heb ik doorgegeven aan Lidewij Eerdekort bijvoorbeeld. Dus dat heeft een heel heeft een vervolg gekregen door andere mensen. En ik ben doorgegaan met tekenen. En ik heb een agent in Parijs en die bezorgt me regelmatig opdrachten. Dus toen het museum me belde, toen had ik net een aantal opdrachten lopen. En voor Victor Rolf wat gedaan en voor een haarproduct uit Parijs. Over mode en schoonheid en beauty kan je een hoop tekenen. En er is een hoop beeld voor nodig. Dus ik ben blij dat ze hem nog steeds vinden. Toen het museum me belde, eerst gaan kijken. zo gaat het van gesprek naar gesprek natuurlijk. En wat werd het idee van de tentoonstelling? Het idee van de tentoonstelling is dat elke ontwerper en kunstenaar en mensen die iets maken, we beginnen eigenlijk allemaal met hetzelfde. Als je als kunstenaar of als ontwerper iets gaat maken, dan denk je bij voorbaat of tijdens of gedurende over vorm en over kleur en over lijnen en over technieken dus die je in gaat zetten. Maar elke kunstenaar of ontwerper werkt ook op en met zijn gevoel. Steekt altijd een verhaal achter. Nou, en die aspecten die heb ik gezocht in overeenkomsten. Ik merkte dus dat een glaskunstenaar een overeenkomst heeft in het werk met het werk van modeontwerpers en notabene van illustratoren. Want we denken allemaal aan kleur en we denken allemaal aan vorm. En, ja, je hebt de tentoonstelling ook heel letterlijk in een soort hoofdstukken opgedeeld. Ja. Vorm, kleur, lijn, ziel, collage, ja. Handmatig, restruimte zie ik hier. Ja. Heel belangrijk. Ja. En bij elk thema heb je eigenlijk een glaskunstwerk, een modeontwerp, die zie je ook daadwerkelijk hangen. Ja. En een tekening van jou, die vormen eigenlijk een drie-eenheid en die hebben iets met elkaar en met dat thema van dat hoofdstukje, zou ik maar zeggen, ja. Te maken. Ja, het is een soort visueel supertrio wat je ziet. En ik heb ook gewerkt dat je het eigenlijk een Instagram-ogenblik, dus dat je in één oogknipper ziet waar het over gaat. Dus ik ben natuurlijk illustrator en ik wil dat het verhaal overkomt, dat het duidelijk is. Ja. En dat je niet heel hard moet nadenken. Ja, over jouw werk waar je is natuurlijk kijkt. Inderdaad om dingen ook heel snel, heel duidelijk te maken. Visueel te snappen. Ja, daar moet je niet een kwartier voor met je kin in je hand zo over na te hoeven denken. Nee, en daar heb je ook echt niet een opleiding voor nodig in de zin dat je kunstgeschiedenis op hebt hoeven studeren. Ik vind het heel erg leuk. Ja, en je ziet ook onmiddellijk wat je bedoelt. Dus als je de jurk, het kunstwerk en jouw tekening ziet, ja. Dan zie je onmiddellijk met je domme, ongeoefende oog, ik heb het nu over mezelf, ja. wat de raakvlakken zijn. En dat is leuk om te doen, joh. Dat is echt geweldig. Ja, heb je ervan genoten? Oh, dat was echt zo leuk. Vertel even, hoe ging dat? Nou, begon je met het glaskunstwerk of niet? Nou, in de meeste gevallen wel, want dat was natuurlijk die spannend. Die collectie is daar. Ja, en dat is natuurlijk spannend. Wat doe je met zo'n object? Maar soms was de jurk er eerder en dan dacht ik, oh, die jurk die is wel echt... Die wil ik. En, en daar ga ik dan maar eventjes goed voor zoeken of er iets te vinden is in de collectie. Dus en de tekening is in principe een aanvulling. Ik heb van bij elk hoofdstuk, dus bij elke opstelling, heb ik dus van de jurk een tekening gemaakt. Dus er hangen ongeveer 20 nieuwe werken. En die nieuwe werken zijn gebaseerd op de mode die in de tentoonstelling te zien is. Van Victor Rolf, Ronald van der Kemp en van Claes Iversen. Dus, en ook van jonge opkomende sterren. Talenten. Ja. Mohamed Benchalal. Dus het is echt een feestje om doorheen te lopen wat betreft mode. En dus die supertrio's die zijn versnipperd over vier zalen te zien. Ja, en het grappige is dat het daarmee ook... en dan vervolgens bij elk hoofdstuk staat een soort tekstuitleg geschreven door Fiona Hering, waarin ze eigenlijk jou, kan je zeggen, aan het woord laat, of jouw visie verwoord over dat specifieke aspect. Dus collage of lijn of met de hand werken. Waarom dat typerend is voor jouw werk of wat jij daarover vindt. En al met al is het eigenlijk ook een soort cursus van hoe jij tegen kunst aankijkt. Of tegen kunst en mode. Hoe je tegen beeldende kunst eigenlijk aankijkt. En wat jij daar de essentiële punten van vindt. Ja, misschien wel. Ja, ik vind het vooral heel erg fijn om mijn werk te laten zien. En op zo'n manier over mijn werk te praten. Dat het in mijn taal, in mijn gedachten te volgen is. En ik vond het ook wel leuk om met Fiona die teksten te... En zij heeft ze natuurlijk geschreven. Ja. En wij kennen elkaar al zo lang. En iedereen denkt altijd bij mode of bij mode, dat hoor ik dan af en toe. Ze romantiseren het een beetje dat ik dan in Parijs woon en 13 man personeel heb en weet ik veel wat. Dus ik vond het ook wel leuk om een hoofdstuk in te richten. En het gaat dan over de bezieling. Dus over de eigenlijk ook om aan te duiden, om te duiden dat ja, ik doe het al meer dan 30 jaar. En dat het ook moeite kost om. Om het beroep uit te oefenen, letterlijk en figuurlijk, fysiek ook. Maar is het ook fysiek zwaar? Nou, ik sta heel de dag. Dus je staat altijd te tekenen? Ja. Je zit niet? Ik zit niet. Dus aan het eind van de dag dan gaan mijn knieën toch wel knakken. Ja. En, maar waar ik naartoe wil praten is dat er een opstelling is van een super trio. En daar wilde ik dus niet alleen maar praten over de techniek, hè, die je nodig hebt van tekenen. Maar ik wilde ook laten zien dat je een bezieling nodig hebt. Dus er staat een bolsflesje. Dat is met een danseresje erin. En dat bolslikeur. Bolslikeur. Ja. Dat kwam bij ons op tafel met feestdagen. En dat kon je opwinden. En dan ging het ballerinaatje in de fles ging draaien. En dan kwam er een muziekje uit. En als klein jongetje was ik daar totaal door gefascineerd. En dat flesje kon niet vaak genoeg op tafel komen. Maar om te laten zien dat je... Ik wilde vertellen ook over de... Bezieling. Ja, en dat je ook visueel gefascineerd kan zijn. Hè? Dus je kan door heel veel dingen gefascineerd zijn. Maar ik ben altijd natuurlijk heel erg op zoek naar de visuele bevrediging. Dus dat je, als je ergens naar kijkt, dat het esthetisch mooi is om naar te kijken. Dus, en naast dat flesje staat weer glaskunst. En dan staat er dus een als derde voor de mode. En dat een ontwerper, modeontwerper, ook een bezieling moet hebben. En dat hij moet studeren. Dus er staat een proefmodel van een jurk. Dus het gaat niet alleen maar over technische aspecten. Nee. Het gaat over alle aspecten van mode en esthetiek inderdaad. En je liefde voor dat alles klinkt er overal in door. Ja, is het voor jou een groot ding, dat tekenen? Ja, dat kan je wel, wel zeggen. Ja, bedoel, ja. Ja. Houdt het je er eigenlijk de hele dag bezig? Nou, ik kan het wel afzetten, hoor. Ik bedoel, zullen we even voor de mensen die jouw werk niet kennen, die zullen er misschien zijn, het proberen te omschrijven. Je werk ademt, vind ik, de sfeer van de jaren 50. Oké. Okay. Soms wordt ook wel de jaren 20 gezegd. Ja. Maar jaren 50 klopt ook wel. Ik ben een grote fan van René Gruau. Ja. Is een van de beste mode-illustratoren die daar rond heeft gelopen. Ja. Het is heel gestileerd. Het is heel gestileerd. Het is vereenvoudigd. Het gaat bij mij eerder over weglaten van dingen dan het volproppen met dingen. Ja. En dus ik probeer door te dringen tot de essentie van het verhaal. Ja. Dus ik met een lijn of een vlak. Of een vlak. Ja. Heel veel suggestie zit er daardoor in. Ja, klopt. Ja. Het is vooral niet super realistisch. Het is juist het tegenovergestelde. Het gaat soms naar het abstracte toe. En soms moet je 5 keer kijken. Wil je zien wat ik bedoel. Maar dat doe ik dan toch ook wel weer bewust. En ik ben altijd heel erg op zoek naar de vorm in mijn werk. De kloppende vormen. En, wat bedoel je met kloppende vormen? Ja, dat bepaal je natuurlijk zelf. En of een vorm klopt of niet. Want iedereen heeft daar zijn eigen definities en waarheden over. Maar bij mij kloppen vormen als ik merk dat ik dat ik niet meer naar de tekening hoef te kijken. Dat ik hem wegleg en dat ik er niet meer op terugkom. Dus, ja, dus dat is fascinerend. Dus je bent aan het werk. En op een gegeven moment bereik je een punt bij een tekening. Dat je eigenlijk de behoefte om er nog aan te zitten, die is gewoon weg. Ja, klopt. Ja. Ja. En dan denk ik, nou, ja, nu is die klaar. Ja, ja, dan kan ik dus ook voorstellen, als je in deze studio komt, dat je dan helemaal gek wordt. Want dan zie je dus eigenlijk Alleen maar dingen die niet kloppen. Ja, allemaal rommelige vormen. Verkeerde kleuren. Alles staat en hangt verkeerd. Dus dan schermen. Verschillende foute combinaties. Ja, ja, dit is ja echt, want jij bent op zoek naar een beeld wat zuiver in jouw hersens zuiver is. Ja, en dan dat. Ja, dat is natuurlijk mijn opvatting. En daar, dat is mijn kunst. En dat is mijn visie. Dus, ja, want er zullen mensen zijn die zeggen kunst moet ontregelen. Of kunst moet shockeren. Of kunst moet, weet ik veel wat kunst allemaal moet. Maar in jouw wereld moet kunst juist eigenlijk een soort perfecte wereld zijn. Ja, dat zeg je misschien wel goed. En ik noem mijn werk ook nooit kunst trouwens. Want ik vind toch altijd wel illustraties. En, sorry hoor, Piet, maar als je deze pagina. Ja, ik heb hier het hele mooie kleine boekje. Ja, het houdt het midden tussen een catalogus en een soort tijdschriftje. Ja. Dat je bij de tentoonstelling kan pakken. En daar staan schitterend werk. Maar hier is een pagina van jou. Het allemaal. Even kijken, 8 zwart-wit vlakken. Ja. En dus één vlak is wit, andere vlak is zwart. En steeds. In de andere kleur is, zou ik zeggen, in silhouet een hand of 2 handen zijn er uitgebeeld. Ik denk dat je dit gesneden hebt, deze vormen. Ja, gesneden in vormen. Ja. Eerst teken ik het met potlood. Doe ik heel veel studies in potlood. En dan blijft er 1 zuivere buitenlijn over. En die buitenlijn, die silhouetlijn, die snij ik dan uit. En ja, dit ziet eruit als kunst, dat snap ik dat je dat vindt. Maar ik voel me geen kunstenaar. Dit zijn handenstudies. En dit is ook vrij werk. Handen zijn hartstikke moeilijk. Dus ik vind dat ik dat dan ook moet kunnen. Om ze kloppend te krijgen en om ze mooi te krijgen. Ja, ja. En de duim aanzet is werkelijk niet te doen. En dan wil ik natuurlijk ook een beetje. De duim aanzet, dus dat is dit. Ja, dat gedeelte wat tussen je duim zelf zit en de aanzet bij de palm van je hand. Dat is een heel moeilijk stukje om te tekenen. Ja, dat is een vreemd stukje vlees is dat. Ja, en het moet natuurlijk toch elegant blijven ook, wat je ziet. En slank en ze moet elegant zijn. En ze moet van mij een hoop hoor, zo'n hand. Ja. En soms klopt het ook niet, anatomisch gezien, in de zin van dat het lijken soms wel gebroken staafjes. Zoals hier, dit pinkje zit een beetje raar op deze hand. Ja. Maar goed, het is even goed. Het is, visueel gezien is het toch helemaal bevredigend. Klopt, ja. En het is ook nog eens vrij werk. Waarom vind je het dan moeilijk om jezelf kunstenaar te noemen? Ja, dat is best een lastige vraag, want wanneer voel je je kunstenaar en wanneer gedraag je je als illustrator? Ja, Piet Paré. Ja, geef daar maar eens antwoord op. Ja, nou ja, ik ben dus. Illustrator werkt altijd in opdracht. En voor een klant. En dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Met een briefing en een. Je houdt ervan als er een paar obstakels worden opgeworpen. En je langs een parcours moet lopen. Om toch jouw perfecte zuiveren. Dat is een woord wat belangrijk is. Om jouw perfecte zuivere vorm te bereiken. Ja, en een deadline. Ja. En dan een fijne rekening achteraf. Daar ben ik helemaal ja, maar goed, dat was Rembrandt ook. Ik bedoel, die heeft de nachtwacht natuurlijk ook gewoon in opdracht geschilderd. Ja. En van die moeten er wel op staan. En een beetje goed ook. En een fijne rekening achteraf. Ja, klopt. Zo'n kunstenaar. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, ik ga me natuurlijk absoluut niet verhouden tot dat soort grootheden. Maar of ik. Ja, het is een beetje dat ik me toch nog steeds niet echt kunstenaar voel of zo. Ja, en dat komt ik vind het wel leuk, want het is natuurlijk volstrekt onbelangrijk. En het is een woordenspel, dus ook heel onzinnig om te spelen. Ja. Maar ik vind het ongemak wat je voelt om gewoon te zeggen, ach ja, misschien is het ook wel kunst. Daar zit toch iets in bij dat je niet over de brug wil komen daarmee. Ja, nou, vraag me over 20 jaar nog maar eens. En Jezus, dan ben moet ik 20 jaar wachten. Ik wou het binnen een half uur het fixen, als je het niet erg vindt. Nou, probeer het nog maar eens. Ik heb een voorstel, Piet. Jij gaat er even rustig over nadenken tijdens het wereldnieuws. Ja. Je mag ook rustig luisteren naar het wereldnieuws. Misschien dat je daardoor afgeleid bent en dan toch op het goede antwoord komt. En het wordt ons gebracht door Jeroen van Kan. NPO Radio 1. De baby die vorige maand in de Haagse Schilderswijk uit het raam van een huis viel en zwaar gewond raakte, is overleden, zegt het OM. 32-jarige moeder is aangehouden en er loopt nog een onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De verdenking tegen de moeder is aangepast van poging tot doodslag naar doodslag. Als blijkt dat Iraanse schoolmeisjes opzettelijk zijn vergiftigd, verdienen de daders de doodstraf. Dat zegt de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei. Het is voor het eerst dat hij zich uitlaat over de aanvallen. Tot woede van de bevolking zweeg hij lange tijd. Sinds eind vorig jaar zijn honderden schoolmeisjes in Iran ziek geworden. Mogelijk door een stof die via luchtverversingssystemen wordt verspreid. De Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen, die vastzit in Iran, komt binnenkort waarschijnlijk naar huis. Het Hof in België oordeelde vrijdag dat Van de Kastelen geruild mag worden met een Iraanse diplomaat. Die zit een straf uit in België voor betrokkenheid bij een verijdelde aanslag. Iran laat vandaag weten nog steeds open te staan voor een gevangenenruil. Drie Nederlanders zijn gearresteerd en overgeleverd aan België omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. In en rond de Antwerpse haven woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog. Zo werd onder meer een vuurwerkbom gegooid naar een bedrijf dat tropisch fruit importeert. Kunststof. Dankjewel, Jeroen van Kan. En hij keek op het laatst met een blik van: en ik ben benieuwd of je nou het antwoord op de vraag hebt. Nee, natuurlijk niet. Oh, toch niet. Ja, ik had een beetje. Ik dacht van of 20 jaar of anderhalve minuut. Nou, ik wil mezelf best wel kunstenaar noemen hoor. Maar ik voel me niet zo. Nee. Dank je. Ik krijg nog een glaasje water van Jeroen Stout. Ook niet onbelangrijk. Hey, misschien komt het ook. Kijk, het is best kunstig wat ik doe. Het is kunstig. Ja. Ik praat met Piet Parie, dames en heren. Hij is modetekenaar. Er is een prachtige tentoonstelling van hem in Museum Jan in Amstelveen op dit moment. Nee, die gaat open aanstaande dinsdag. Toch? Woensdag. Morgen? Woensdag, maar overmorgen. Piet Parie, EA, wou ik zeggen. En anderen. En EA. En anderen heet hij. En dat is een samensmelting van mode, glaskunst en Piet Parie's eigen tekening. En het is een visueel spektakel. Verdeeld over vier zalen. Dus dat gezegd. En we zijn nu aan het discussiëren of Piet Parie kunstenaar is of niet. En je vindt het moeilijk om dat te zeggen. Maar wat ik daarover wou zeggen is: je houdt er dus van, dus inderdaad, om opdrachten te krijgen. En om aan dingen te moeten voldoen. En dan binnen die opdrachten toch nog je eigen punt te kunnen scoren. En je bent natuurlijk toch ook vrij stoïcijns modetekenaar of illustrator gebleven. Je bent altijd maar die mode blijven tekenen. Yeah. Dat is natuurlijk een soort opdracht die je zelf hebt opgelegd. Ja, gek hè? Je had natuurlijk alle kanten op kunnen waaieren. Ja, dat weet ik. Maar dat doe ik niet. Want dat wil ik niet. En dat heb ik ook nooit gehoeven. En het boeit me niet. Echt, vraag me niet om een citroen te tekenen. Er hangen trouwens wel drie sinaasappels op de tentoonstelling. Maar ik kan het wel. Ja. Met grote tegenzin heb je die getekend. Maar ik denk, laat ik dan maar ook eens een keer sinaasappels tekenen. Maar ja, jezus, wat is, er is toch geen bal aan een sinaasappel? En ik wil dat niet zeggen natuurlijk. Nee. Maar het interessante is natuurlijk dat jij het, dat ik denk dat jij het prettig vindt eigenlijk om zo gekaderd te zijn, om zo vastgezet te zijn en dan binnen die kaders helemaal je eigen gang te kunnen gaan. Ja, mijn eigen wetten te ontwerpen. Want ik zie tekenen wel steeds meer als ontwerpen. Want ik ontwerp ook echt een tekening. Ik ontwerp het beeld ook echt. Dus daar bedoel ik mee. Ik verzin het ook allemaal. Dus het voelt ook bijna als als ik, net zoals misschien een ontwerper een iets maakt. Ja. En dat besef ik me steeds meer. Omdat ik nog steeds bij mezelf het idee heb dat ik doorgroei in mijn teken. In de wijze waarop ik teken. Dus, en het gaat steeds meer voelen alsof ik mijn eigen vormentaal nog specifieker aan het ontwerpen ben, nog duidelijker krijg. Dus, en daar heb je ook de geest en de visie voor nodig van een ontwerper. Want op een gegeven moment kan je alles uit je potlood halen, maar dan moet er natuurlijk toch een gedachte achter zitten. En ik stuur steeds vaker op die gedachte. En ik kan het ook steeds beter sturen en vormen, letterlijk en figuurlijk. En vroeger had je meer het idee dat je soort ja, slachtoffer was van waar je potlood heen ging of zo. Ja. Dus maar dan begon je met tekenen en er ontstond wat. En dat volgde je maar zo'n beetje. Ja. En op een gegeven moment dacht je, nou nu is het maar af. Ja, ik voel me veel sterker nu. En ik kan daardoor ook veel beter met de tijd omgaan. En het kan ook beter sturen. Dus dan heb je ook door ervaring komt natuurlijk allemaal om de hoek. Maar ik... Daarom vind ik het ook nog steeds boeiend om te doen. Ik bedoel, Hey, en Piet, je echte naam is, dat zal niemand verbazen, niet Piet Paris. Je heet eigenlijk Pieter het Hoen. Maar je hebt als artiestennaam, zou ik maar zeggen, tot pseudoniem heb je Piet Paris gekozen op een goede dag. Fiona Hering noemt het ergens in dit boekje wat bij het tentoonstelling hoort, je alter ego. Voelt het ook een beetje als een alter ego? Alsof die Piet Paris eigenlijk ook een soort ander iemand is dan je oorspronkelijke zelf? Nou, zo sterk zou ik het... Ja, ik denk... het is wel een beetje mijn tweelingbroer. Het is wel een beetje mijn tweelingbroer. Ja, het is toch dat ik dan... Dat is grappig, want je bent met tweelingzussen opgegroeid. Weet ik van je tentoonstelling. Ja. En dat is ook een soort thema. Ook een thema in die... Symmetrie. Ja, ik hou heel erg van links en rechts en de middellijn. En met linker en rechter helft. En dus ik heb wel wat met duo's. En Piet Paris misschien mijn tweelingbroer. Ik heb een broer, maar alter ego, ja. En waarom voelt Piet Paris als je tweelingbroer en niet helemaal als jezelf? Ja, dat zou een beetje ziek zijn, denk ik, om mezelf helemaal zo dag en nacht Piet Paris te voelen en te zijn. En ik zit hier nu wel ook echt als Piet Paris, vind ik, bijvoorbeeld. Je bent nu Piet Paris? Ja. En hoe ben je hoe ben je dan als Pieter het Hoen? Wat is, dan praat ik sowieso veel minder. Ja? Ja. Dan komt er eigenlijk geen stom woord uit. Nee. Ik moet nu wel heel veel zeggen in een uurtje. Ja? Ja. Beetje te veel? Wil je even naar muziek luisteren? Nou, misschien. Zullen we naar... Want ja, wel, ik vind het altijd leuk om muziek te draaien die mensen die te gast zijn zelf heel leuk vinden. Je had de Fugees gevraagd. Ja. Killing Me Softly. Ja, dat goede herinneringen aan. Want daar zit een modeshow aan vast. En want ik ging natuurlijk voor de Telegraaf van Bazaar naar heel veel modeshows. En dit is je tekende voor de Telegraaf en Harper's Bazaar. Want dat doe je dus als mode-illustrator. Dan ga je naar een modeshow. Je ziet collecties. Die collecties. Je zou net zeggen, van druk er een paar foto's vanaf. Dan zie je precies wat er... Ja. Maar dan kan je er ook een tekenaar naartoe sturen. Ja, want dat kan je veel meer de essentie laten zien. Maar dat is een van de dingen die ik heb gedaan. En... ook nog af en toe nog wat doe op een andere manier. Maar goed, bij dit nummer van de Fugees, dat is toen Tom Ford bij Gucci zat. En dat waren shows, nou werkelijk de glamour. Ik weet niet of ik het hard om... En de seks droop van de muren af, die shows. Dat was, je weet niet wat je meemaakt. Je komt in een ruimte helemaal wit, met wit tapijt. En je krijgt wodka van tevoren, met een paar blokjes ijs. Dus je gaat al heel gezellig, ga je zitten op je stoel. En de Fugees was toen... Het was net uit. Je explodeerde toen net. Ja, en het is natuurlijk een cover. En, maar ze hebben zo'n lekker fris geluid, hè? Oh, het heeft iets zwoels natuurlijk, dat nummer. En Kate Moss komt catwalk op en het nummer begint. Nou, je smelt gewoon. Dat een magisch moment? Ja, dat is echt... Kan je me vertellen hoe het kan dat er in zo'n ruimte de seks van de muren druipt? Dat is gewoon een soort geladenheid of zo. Ja, die energie en die opbouw. En daar zijn ze zo goed in. Beetje zoals hier in de Radio 1 studio. Is een beetje zoals hier. Ja. Je draait wat anders van de muren. Ja, wat er hier van de muren draait, dat wil je niet weten. Ja. Maar het was natuurlijk... Tom Ford, die heeft dat hele Gucci veranderd. En dat was toen helemaal niet aan de hand. En Gucci was een suf, stoffig merk. En hij heeft dat heel erg... Amerikaans Los Angeles glam heeft hij dat merk omgeturnd. En ik was er samen met Fiona. En de ziel en de visie van zo'n Tom Ford, dat begint al op de drempel als je binnenkomt. Dus de obers met zo'n drankje, je zou het lekker belangrijk. Maar goed, alles is het opbouwen van de sfeer. Ja. En om die collectie... Je wordt eigenlijk in een universum gezogen. Ja, in de context gezet. Ja. En in die context horen die jurken ook, of die kleren. En die muziek dan. En die muziek. Ja. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Toch? Ja. Laat de muziek maar aanstaan. Ik vind het zo mooi. Ben je weer terug in die ruimte als je dat hoort? Ja, ja, ik herinner me nog wel. Ja. Ja. En we gingen daarna meteen door naar New York. Ik weet niet eens meer waarom. En we moesten het vliegtuig halen. En toen hebben we op het laatste nummertje, het laatste nippertje hebben we het cd'tje nog kunnen kopen. Dus ja. Maar goed. Dat is waar eenmaal. Dat is waar eenmaal. Wist je dat wel eens? Dat gedoe met shows aflopen, ja, tekeningen, ja, ja, maken. Ja, want ik vind het nog steeds. Met Fiona van vliegtuig naar vliegtuig rennen. Ja, ja, en 's ochtends de haren in de krullen zetten. Dus nee, natuurlijk mis ik dat. Maar ja, het zijn allemaal hele goede herinneringen. En ja, mode blijft het. Ik vind het beste te zien in shows, heen en weer. En met muziek en met al die mensen in de zaal. Ja, en gewoon de hele atmosfeer die er gemaakt wordt. En collega's die er iets van vinden, nadien en voordien en achteraf en tussendoor. En ja, het is net als een filmfestival. Is het een fijne wereld om in verkeer te hebben, Piet? Ja, nou, al die jaren. Ja, ik heb muziek. Ja, het is. Het heeft je merkt het al, ik begin een beetje te stotteren. Want het is natuurlijk best een lelijke industrie uiteindelijk. Een hele harde muziek. En vervuilende en noem maar op. Maar aan de andere kant is het zo geweldig wat er gemaakt en getoond wordt en verzonnen wordt. En de manieren waarop. En dus het is zo. Het contrast kan niet groter wezen tussen het een en het ander. En dus het is ja, een heel haat-liefde. Maar ik schiet weinig door naar haat, hoor. Ik bedoel, het blijft bij mij toch. Het heeft je zoveel schoonheid gegeven. Ja, ja, ja. Nog steeds, hoor. En nog je bent steeds. Een sukker voor schoonheid, hè? Ja, ja, ja, ja. Daar drijft het op, ja. Dat moet het wel wezen, ja. Ik kan niet tegen lelijke dingen, nee. Nee, en wat is dan lelijk, zou je vragen? Ja, dat maar zit goed. In jouw hoofd, wat lelijk is, wat mooi. Ja. Iemand zal deze studio ook wel ooit mooi hebben gevonden. Tuurlijk, ja, ja. Ja, precies. Maar we gaan het niet meer op die studio hebben, hoor. Nee, maar ik neem het gewoon even als een soort eikpunt. Eikpunt in dit geval. Ja, hoe langer ik naar kijk, hoe meer lelijke dingen ik ook zie. Het is echt ongelooflijk. Als je met die blik naar gaat kijken, is bijna een kunstwerk eigenlijk. Ja, maar ik werk sinds kort in een nieuwe werkruimte. Heb ik helemaal zwart geverfd. Dus zwarte vloer, zwarte muren, zwarte gordijnen. Ja. Heerlijk. Echt. Hoe is dat? Nou, geweldig. Ja? Ja, ik teken natuurlijk op een lichtbak. Dus ik heb ook geen daglicht nodig. Ja. Dus ik ben. Dus je stapt een soort grafkist in. Dan ga je in de kier licht die er is, ga je je tekeningen ja, op zitten de lichtbak maken. Tekenen. En dan alles wordt veel gefocust. Echt alsof er een sleutelgat kijkt. Alles wordt heel erg. Kleuren worden veel sprankelender. Gaan veel meer spreken. En ik hou ook wel een beetje van die. ja, van die donkerte in mijn ogen. Ja. Zo'n superwitte ruimte, daar kan ik dat. Dat vind ik dan. Kan ik ook niet zo hebben. Nee. Ja. Ja, maar je hebt gevoelige hersens wat betreft visuele prikkels. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook je rijkdom. Ja, en daar train ik me nog steeds in. En ik weet ook, dat heb ik ook al 100 jaar, zullen we maar zeggen. Nou, ik ben 60, 61. Ja, dus 61 jaar heb je net. Heeft het tekenen je altijd gelukkig gemaakt? Ja, dat is wel een lieve vraag, want dat doet het. Ja, het maakt me echt gelukkig. Het allerleukste om te doen is dat je met een wit papier begint en een potlood. En dat je dan begint en dat het dan iets wordt en dat het dan... Ja, dat maakt me nog steeds gelukkig, ja. Ik was wel eventjes dat je denkt, ja, hoe lang blijf ik nog hip en relevant en dat soort dingen. Maar wanneer had je last van die vragen? Nou ja, altijd van die scharniermomenten van 50 en 60 jaar en zo. Dus nog niet eens zo lang geleden. Dan had ik zoiets van, ja, hoe lang kan ik nog door en waarom en wanneer? Maar toen heb ik mezelf even bedacht. Ik ben nog steeds mezelf aan het vernieuwen. Ik voel nog steeds dat er ruimte is voor groei. Ik ben toen eroverheen gestapt. En ik zie mezelf nog wel altijd doen, ja. Ja, want je kwam eigenlijk in een soort tobberige fase terecht. Waarbij je dacht, ja. Wat moet ik nog... Er zijn zoveel jonge mensen die ook van alles doen. Ja. Ja, ik voel me oud. Ja. Ja. Internationaal is er veel concurrentie, hoor. Je hoeft maar online te gaan. En de wereld is jouw strijdtoneel natuurlijk, dan Nederland. Ja. Ja. Ja. Ik doe alles met de hand, hè. Ik bedoel, ik ben geen computertekenaar. Dus ja, boks daar maar eens tegenop. Ik voel het niet als boksen, maar ik zie soms tekeningen op de computer. Denk, jezus mina, ja, is logisch dat ze me niet vragen, want het ziet er zo goed uit. Maar ja, dus je... Maar het gaat natuurlijk om één lijn, Piet. Ja, en het gaat om mijn uitvindingen. Ik vind ook dat ik dingen heb uitgevonden. Wat heb je uitgevonden? Nou, ja, een bepaalde stijl. En dan ga jij natuurlijk vragen welke stijl. Maar het is heel herkenbaar. Het is heel herkenbaar wat je maakt. Ja. En dat hoor ik natuurlijk om me heen. Dus dan denk ik... En dat voel je als iets wat je in de loop van je leven gewoon hebt gecreëerd en geperfectioneerd. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat er nog steeds, wat ik al zei, vooruitgang in zit en verbetering in zit. En dat ik me nog steeds... Ik heb het idee dat ik niet stil... Ik wil ook niet stilstaan. Ik zeg het vaker. Als ik een tekening aan het maken maak... dan moet er altijd iets nieuws in zitten. Want anders zit er geen energie in, om het maar zo modieus te zeggen. Dus... En gek genoeg veroorzaak ik die vernieuwing ook. Elke keer weer. Ja, en dan zelfs in die beperking van dat traditionele kunstmateriaal... en die kunsttechnieken, ja. Ja. Zit er nog steeds een... Ik ga er van wippen op mijn stoel. Ja. Zit er nog steeds een sprankje vernieuwing in. En dan denk ik... Wow, die had ik nog niet. Ja. En dat zit dan in die tekening. En dan denk ik, nou... Top. Paris, wat ben je toch een ongelooflijk iemand. Ja, dat denk ik. Ja. Dat je weer ergens een uithoekje hebt gevonden... Ja. Waar iets stond wat je nog niet kende. Ja, en er zit altijd een zoektocht in die handen. En er zit altijd een zoektocht in die positie van die voeten. En er zit... Ik heb me een tijdje lang heel erg op de heup gericht... Dus er zitten allerlei aspecten natuurlijk in de tekeningen die aandacht nodig hebben. En soms zit de vernieuwing in het een en dan in het ander. We hadden het erover dat je toen je nog kleertjes maakte voor je Barbies als klein jongetje in Rijswijk, dat je toen geen Pietje Precies was. Nee. Dat ben je als tekenaar, heb je dat wel helemaal goed gemaakt, ja. Hè? Ja. Want, ja. Het is, want je kan dus helemaal een soort fase ingaan dat je helemaal gaat fixeren op de heup. Over hoe het skelet daaronder zich gedraagt in verhouding tot de pose. Waar het heupbot te zien is en waar niet. En, maar dit is fantastisch, want mensen zien jouw werk nu niet voor. Maar als je dit zo ziet, dan denk je dat je bijna een soort anatomische tekening te zien krijgt. Maar je ziet een lijn. Je ziet een vlak. Ja. Een vlak of inderdaad een vorm zie je. Ja, is geen bordje te zien. Geen bordje te zien. En ook niet de welvingen van een bordje. Nee. Maar toch moet dat bordje helemaal uitgedacht en gekend zijn. Nou, moet je precies weten hoe het staat, zodat je die vorm precies goed kan maken. Ja, maar dat bordje zit er wel in, want ik begin met schetsen. En dan zit er eigenlijk een skelet onder al die vlakken. En al die vormen, er zit gewoon een skelet onder, letterlijk en figuurlijk. Ja. Er zit gewoon een houvast. En ik teken ook nooit na, ik teken ook nooit een foto na. Dus de pose van het model, van de vrouw, van de man, die bedenk ik ook zelf. En dan ga ik soms zelf ook zo staan natuurlijk. En dan zijn er natuurlijk hele technische manieren om het skelet... Maar hoe was dat dan als je bij zo'n modeshow zat en je moest voor de Telegraaf een tekening maken? Dan kan je toch niet uren gaan zitten freaken op een heup? Nee. Dan moest het een beetje uit de losse pols. Ja. En dat leer je dus niet op school. Dus dat heb ik mezelf aan moeten leren. Dus ik deed net of... Maar alles wat je doet leer je niet op school. Nee. Dit is allemaal je eigen uitvinding. Ja. Ja. Nou ja, maar dat... Maar goed, je hebt uit... Dat catwalk tekenen heb ik dus ook uitgevonden voor mezelf. Ja. Want ik had geen idee, maar je schrikt je rot. Er komt een model op en een seconde later komt de tweede. En dan een seconde later de derde. En ik help. Paniek. Ja. Hoe krijg ik dit in godsnaam op papier? Ja. Maar dan, als je dat... Ja, ik heb het meer dan 15 jaar gedaan. Dus op een gegeven moment weet je wel hoe je dat aan moet pakken. En dan, Ja, maar goed, dat is dus niet heel minutieus zitten studeren... op een bordje of op een handje. Dat of zijn een 5 lijnen. Duim, hoe noem je dat ook weer, een duim aanzet? Nee, daar heb je geen tijd voor. Nee, dan is het gewoon... De essentie en de silhouet essentie. En de volume en de proportie. Maar het is natuurlijk wel weer een oefening om in 2 tellen... de essentie van iets te kunnen zien. Ja, en dat kan en ik dat dus op wel. Papier te kunnen zetten. Ik kan heel goed kiezen. Dat heb ik ook al mijn leven lang gehad. Dus als ik ergens naar kijk of iets sowieso in het leven iets doe of zo... Ja. Dan weet ik gewoon... Nou, gaan die kant op. Kiezen. Dus als ik een jurk voorbij zie komen, dan denk ik, nou, dat en dat en dat is belangrijk en de rest niet. En dan dus, editen is... Jouw eerste natuur. Nou, mijn tweede of mijn derde of ja, maar whatever. Dat zit heel hoog. Dat gaat heel snel bij jou. Ja, dat kan. Ja. Dat lukt wel, ja. Ja, want jij hebt gewoon hersens die heel snel visuele prikkels verwerken en daar ook heel snel een soort oordeel over vormen. Of eigenlijk zeggen van inderdaad, wat is de essentie? Wat vind ik er mooi aan? Wat vind ik er niet mooi aan? Wat bevalt me allemaal en wat niet? Wat is ruis en wat kan er weg? Dat is gewoon... Die dia is razendsnel gescand in jouw hoofd. Ja. Met alles wat je daarvan vindt. En... Ja, en wat ook heel goed heeft... qua training heeft lesgeven daar ook heel erg in geholpen. Dan heb je een klas van 20 studenten die allemaal enorm van dingen van je willen. Ja. En dan laten ze hun werk zien. En dan moet je enorm snel schakelen en dingen kunnen vinden... Ja. Van hetgeen waar je naar kijkt. Ja. En dat... het liefst in 3 volzinnen tjak, tjak, tjak, tjak kunnen zeggen van... En alles maakt indruk wat je zegt, tenminste als ze je een beetje toegenegen zijn. Ja, dus je moet nog eens opletten ook wat je zegt. Ja, precies. Dus dat gaat ook over kiezen en duidelijkheid en weten wat je vindt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hey, en Piet, ik vroeg, heb je dat tekening altijd gelukkig gemaakt? Toen je die fase had dat je dacht van... ben ik nog wel relevant? Kan ik mezelf nog wel vernieuwen? Doe ik er nog wat toe? Was dat een soort crisis die je hebt gehad? Crisisje? Of... Ja, het is misschien wel leuk om te zeggen. Want kunstenaars hebben soms een crisis. Als je zelf nu ook daarmee kunstenaar doet, sla ik 2 vliegen in 1 klap. Nee, maar ging je toen een beetje met hangende schoudertjes door het leven? Nee. Nou, ik, of ga je nooit met hangende schoudertjes door het leven? Ik ben over het algemeen vrolijk van aard. Maar ik vind ook dat je af en toe jezelf moet analyseren... en eventjes even in de context moet plaatsen. En is ook gewoon noodzakelijk om eventjes te weten... Even een kleine winst- en verliesrekening te maken. Ja, hoe staan de zaken ervoor? Ja, je bent je eigen baas en je eigen manager. En, dus ik vind wel dat je af en toe serieus moet nadenken over het ene en ander. Maar dat heeft je humeur niet beïnvloed? Toen je even dacht dat je niet meer relevant was en er niet meer toe deed? Jawel, ik was wel... Ik was natuurlijk Was dit rond je 60ste verjaardag allemaal? Ja, dan dronk ik toch wel een glaasje meer. En ook dingen die kunstenaars... nee hoor, maar nou schiet... Ja? Nou, maar... Heroïne? Nee joh, schei uit. Alsjeblieft, nee. Nee joh, nee. Nee, maar ik heb er wel eventjes over nalopen denken, ja. Maar nu niet meer, want dit was dit helpt ook, hè? Was die tentoonstelling ook een beetje je manier om weer... Heeft het je ook weer goed aan de gang gekregen? Nou, wat ik zo leuk vind, is dat het een momentum voor me is. Ik heb dus echt heel erg mijn best gedaan om alles wat er hangt, dat ik daar helemaal tevreden mee ben. Dus het is, en er hangt veel nieuw werk. Dus het is voor mij ook echt een moment. Ja, hier sta ik. Ja. Dit ben ik. Ja. Ja. Ja. Zo voel ik zo het wel. Zo verhoud ik me tot anderen. Ja. Dit zijn eigenlijk mijn geloofsbrieven die daar... Ja. Door Fiona Hering opgeschreven, allemaal hangen. Ja. Ja. Ja, en dan in zo'n context van een museum, in een sacrale ruimte, zullen we maar zeggen. Zo zie ik het een beetje. Je gaat weer fluiten door het leven. Ja. Ja. Je bent helemaal uit je midlife dip. Ik kan niet fluiten, nee. Kan je niet fluiten? Nee, ik kan niet fluiten. Ik kan ook niet zingen trouwens. Nee. Maar waarom kan je niet fluiten? Dat lukt je gewoon niet om die... Nee. Lukt niet. Ik ga het ook niet proberen. Nee, dat hoeft niet. Als je niet kan, dan geloof ik dat. Je pakt nu zelf de tegel. Ik moet iets op de tegel zetten, toch? Ja, zeker. Maar dat vind ik wel leuk, want je hebt geen idee van de tijd. Maar je hebt het wel goed aangevoeld. Want we zijn nu 2 minuten van het einde. Oh, ja. En dat is meestal het moment dat ik naar de tegel begin. Maar ik vind het wel leuk, eigen initiatiefachtig, dat je gewoon die viltstift pakt. Dapper door. Ja. Kwam ik net pas achter, hoor, dat ik dat ging opschrijven. Voelt het zo als dapper door? Ja. Wat je aan het doen bent? Ja. Ja, dus daar zit toch ook wel inderdaad iets in van... Melancholie. Ja. Ja, en op zich... Reflectie. Je hebt vast nog een lang leven voor de boeg, maar ergens is het einde ook alweer. Ja, en dan toch nog even dapper door. Vind je de dood eng eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Nee. Nee. Nou, wat een ongezellig eind. Dit vind ik juist een heel gezellig eind. Oké, all right. Hoe komt dat dat je dat zo resoluut kan zeggen? Nou, gaan toch... Nee. Ja, er gaan toch veel mensen dood. Het hoort erbij. Ja, het hoort er natuurlijk bij. Ja. Maar ik ga nog dapper door. Jij gaat nog dapper door? Ja. En het idee dat het op een dag afgelopen is, dat je niet meer dapper door kan, dat beangstigt je niet? Nee. Het hoort erbij. Ja, en zeker. Ben je dan tevreden met wat je hebt... Hoe je op het menselijk lichaam hebt gestort... en hoe we ons kleden en hoe je dat hebt weergegeven. En mijn werk wordt trouwens al tijdens mijn leven gearchiveerd... in het Gelders Archief, dus dat voelt ook heel erg goed. Dus mijn archief gaat elke 5 jaar gaat al de bunker in. Dus, ja. Je laat wat na aan de mensheid. Nou, het is ongelooflijk. Piet Parie, ik dank je heel erg hartelijk voor heel je erg komst. Erg gedaan. Voor je inzichten en voor je tentoonstelling in Museum Jan in Amstelveen. Ja. Te zien vanaf woensdag... Tot en met 18 juni. Tot en met 8 juni. Nou, dan hebben we nog wel eventjes. Ja. Zometeen is Jo van Egmond on tour. 5 dagen vanuit Houderwijk. En er wordt gepraat over stikstof. Dank u, meneer Parie. Ja. Morgen in Kunststof, schaker, componist, pianist, triatleet, maar bovenal beeldend kunstenaar Guido van der Werven. NTR. Speciaal voor iedereen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info.